Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bu hafta İtabella'ya özellikle Güney İtalya'nın müzik kültürü için çok ama çok büyük önem taşıyan bir dans türü konuk oluyor. Adını tarantula cinsi örümcekten aldığı söylenen bu geleneksel dans, rivayete göre örümcek ısırığının zehrini bedenden atmak için yapılan bir ritüel. Her ne kadar hakkında çok fazla bilgi farklı farklı kaynaklarda olsa da özellikle 17. yüzyılda son derece yaygın olan bu hareketli dansın kan dolaşımını hızlandırıp vücuttan ter atılmasına, dolayısıyla da zehri vücuttan atmaya neden olduğu için böyle büyük bir ünü olduğu dile getiriliyor. Tarantula ismi yörede çok bulundukları için Puglia bölgesinin Taranto şehrinden geliyor. Birçok kişi tarantula zehrinin günden güne, hatta saatten saate farklılıklar gösterdiğine inanıyor. Çıldırma, cinnet geçirme, kudurmaya benzeyen bu davranışları gözlemlemek olası. Bazı vakalarda hastalığın 40 ya da 50 yıl kadar sürebildiğine inanıyorlar. Müziğin tarantula zehrine iyi geldiği asırlardır bilinmekte. Zira hastanın içindeki ruhları harekete geçiriyor. Şimdi içinizdeki ruhları harekete geçiren bir grup bizlerle. I Cantori di Carpino, İtalyan halk müziğinin simge isimlerinden biri. 1916 doğumlu Antonio Piccinino ve 1920 doğumlu Antonio Macarone grubun büyükleri. Önemli bir mirasın gerçek yorumcuları olan Gargano, yani gene Puglia'da Mahmuz tarafında diyelim, zengin müziğinin geleneğinin tanıkları bu insanlar. Repertuarlarının parçalarının hemen hepsinde teflerin, battentelerin, bu bir gitar türü, sesleri size eşlik edecek. Carpino'yu geleneksel İtalyan müziğinin tapınaklarından biri yapan ve Gargano'yu da Tarantella'nın tırnak içinde başkenti yapan bu geleneğin kaybolmaması biraz onlara da borçlu. Tarantel del Gargano albümünden Ti si venuto da tanta onore ve Vide che bella giovane ile Cantori Carpino. Şimdi İtabella'da. Bell. te atrair e vir te atrair de lá tua casa. E sou na pobre amanta vergonhosa. Manta vergonhosa, e sou na pobre amanta vergonhosa. Mas o que tu me chiami, mas o que tu me chiami, mas o que tu me chiami, não te traz. Chiamichina si trazza, ma lo che tu mi chiami non si trazza. Ma idea fare i conti, ma idea fare i conti, idea fare i conti i giorni tuoi. Conti i giorni tuoi, idea fare i conti i giorni tuoi. Ma quando è la notte, ma quando è la notte, ma quando è la notte. Non ti cai di pace, ma quali è la notte cai di pace, quali è la grande amor, quali è la grande amor, e chi è la grande amor, la grande affetto. Ma senza fuochi mi, ma senza fuochi mi, fai consumare un lì, o i ballo i lì, ti intaccati che veni. E vuoi ti parlare, tu la luna e gli stè, ma i solo marinare, a tu si la naviglia, ma dimmi la fortuna, mi pesci capitura. Quanto è bello che mi fa morire, che la bocca spampanata e quando parla, che mi dà più zuccherato e quando dice. E quando ride, che mi dà più zuccherato e quando ride, ma lo specchio di zitello gli dà lo sonno, e che non ci dormo quando non gli chiama mai. E in un letto di viola ci la prima fa. Ci la prima fa, e in un letto di viola ci la prima fa, e l'uma da razza lì cucci il sede, e ma lì rinzola sonna ragamata, e ma la copertina di rosa viola. Quando ne hai amato, giuro che tu se la chiuppè. Ogni usa una bella porta, per cattare una cosa a te. Se sapessi quanto mi costa, per parlare una volta a te. Quanto tribù di arrascunto. certezza, e pensare non cagnante via da mano, più che amago del mondo contente e felice. Contente e felice, più che amago del mondo contente e felice. Rose, rose, rose, e la di quando va sport, e la di quando va sport, e tutta un po' già va, mamma dice metri con, e la sera ci vuole va, così ti il malandino, la casa se la voterà, la tutela brugnosa, fasci l'occhio ne può parlare, quando è bella buca di pezzi e padrone di città, quando cammino non ci spezzi, quando è bella buca di pezzi. Puglia'dan iki Tarantella ile I Cantori di Carpino radyonuzdaydı. Roma Papalık Devleti Alman Cizvit Papazı olan önemli bir din bilimci, yazı bilimci, arkeolog olan zamanının mühim kimselerinden biri Athanasius Kircher Magnes Sive de Arte Magnetica adlı 1641 basımlı kitabında Tarantella'dan şöyle bahsediyor. Bazı durumlarda belirli bir müzik enstrümanının yararlı görülmesi, başka durumlarda başka bir enstrümanın fayda göstermesi, örümceklerin ve insanların doğasıyla yaratılışlarının karmaşıklığıyla açıklanabilir ancak. Dolayısıyla bir insan belli bir tür tarantula tarafından ısırıldığında o türe uygun olan müzik veya şarkının seçilmesi şarttır. Melankolik bir tarantula tarafından ısırılanlar ağırkanlı, uyuşuk ve üşengeç olurlar. Oysa ki asabi bir tarantula tarafından ısırılanlarsa dengesiz, huzursuz, asabi, hiddetli ve cinayete meyilli olurlar. Buradan farklı ruh halleri için farklı tınıları veya müzikleri seçmenin doğru olacağını çıkartabiliriz. Şimdi Napoli müziğinin kıymetli isimlerinden Bruno Venturini ya da diğer sahne adıyla Bonaventura Esposito bizimle olacak. Salerno'da bir sanayi merkezi olan Pagani'de doğan Venturini'nin babası Raffaella bir Napolili tekstil tüccarıydı. Annesi ise Vittoria Fusche aslında Angriliydi. 1955 yılında 10 yaşındayken babasının ani hastalığının ardından Roma'ya taşınıyorlar. Ve bu dönemde Nunzio Filogama tarafından sunulan bir radyo programı olan La Radio per la Scuola'nın korosuna seçilerek müzik kariyeri başlamış oluyor. Bu kariyeri boyunca onlarca Napoli antolojisi yayınlıyor. Bunlardan bazıları sadece Napoli tarantellalarına adanmış eserlerdi. 1993 yılında yayınladığı Antologia della Canzone Napoletana, La Tarantella Volume 5 albümünden Tarantelluccia, sonra da 1996 yılında yayınladığı Tarantella albümünden de Tarantella Luciana ile Bruno Venturini şimdi radyonuzda. Una casarella pitta da rosa, goppe camandule, burriatene, picciaranella, o sposi a sposa, con manaconnale, per me per te. Tu pada, tu pada, mare di rassa, tu verbi grazia, vieni a rapì. L'amore è facile, tutto difficile, si andrà a succedere, succederà. L'amore è facile, tutto difficile, si andrà a succedere, succederà. Una lucciatella, bucate solo, cuore di anepeta, piantata a te. Sta faccia bella, miezza e lenzolo, spasa ballasta che vorria vedere. Vorria nascondermi, quando passasse, per fa basannate, cucuse e te. L'amore è facile, tutto difficile, si ha da succedere, succederà. L'amore è facile, tutto difficile, ci andrà a succedere, succederà. sorella, ninna picciusa, bacio dai fravolo, guli e mamma, miorava bella, con occhio fuso, canta bucannale, Michele ma, notte silenzio, lieta sincero, due braccia stregnermi, vorria sentire. L'amore è facile, tutto difficile, c'è da succedere, succederà. L'amore è facile, tutto difficile, c'è da succedere, succederà. Ma che stai per amare, come adoro stasera, tutto il mondo mi pare più schitto che lei non sa ciò perché. Vieni a Calugiana, tu che ancora spatella, porta rinde capilla si avvimma una bella che hai voglia vedere. Sta tarantella napolitana, si matte Luciana, che si guappa e si bella, culita morre, quel castagnello, sotto la luce di stella, stu corra che balla, volessa balla. Ha già fatto un pigno, ma con gusto e piacere, si stasera mangigna e mi aspetta l'onore che ballo con me. Ma presente con tutto, con cazzona a campana, con l'orgia a catena, ma tu Luciana mi ha fatto un pare. Sta tarantella napolitana, si matte Luciana, che si guappa e si bella, culita morra, quel castagnello, sotto il goccio di stella, stu corra che balla, volessa balla. Non sentita campana, ne manata l'arezza, e pa gente lontana che voga e solluzza volita pria. Ma che chi sta che balla, taranti tarantella, di Napoli bella che pulla cenella che torna e sta qua. Sta tarantella napolitana, si matte Luciana, che si guappa e si bella, culita morra, quel castagnello, sotto la goccia di stella, sto corra che balla, volessa balla. Sta tarantella napolitana, si matte Luciana, che si guappa e si bella, culita morra, quel castagnello, sotto la goccia di stella, sto corra che balla, volessa balla. Bruno Venturini radyonuzdaydı. Tarantelluccia ve Tarantella Luciana'yla. 18. ve 20. yüzyıllar arasında Güney geleneklerinin motif ve ritimlerinden ilham alarak kendi içinde bir tarantella türü daha klasik müzikte oluşmuş bulundu. Bunların en ünlülerinden biri muhtemelen Rossini tarafından piyano için bestelenen ve 19. yüzyılda Rossini'nin diğer parçaları ile birlikte orkestra performansı için düzenlenmiş olan La Danza'dır. Biz La Danza'yı 1988 Lincoln Center konserindeki yorumuyla önce Pavarotti'den dinleyeceğiz. Arkasından da yine kendine müzik tarihinde önemli bir yer bulmuş olan bir başka klasik müzik tarantella örneğini de Chopin'in 1841 tarihli tarantellasını dinleyerek deneyimleyeceğiz. Bu parçayı da 1969 doğumlu ve çok erken bir vakitte aramızdan ayrılan İtalyan piyanist Corrado Rollero'dan dinliyoruz. Rossini ve Chopin tarantellaları şimdi Itabella'da. Thank you. la ghiena porta mancherà, gialla l'un in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ore bella per danzare, ghiena porta mancherà, gialla l'un in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, per la serra con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la sporta fermo sta, vive il mondo tondo tondo, sono un re, sono un pascià, il più bel piacere del mondo, la più cara voluta, mamma mia, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà, finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà, finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà. Thank you. Camilla'dan ilham alan iki klasik müzik parçası dinledik. Biri Rossini'nin La Danza'sı, öteki de Chopin'in La Majeure Opus 43 Tarantellası'ydı. Çok farklı tarantella türleri var. Bunlardan Salento'ya ait en bilinenlerinden biri Pizzica. Bu hem bir ritim türü hem de bir dans türü. Kelimenin kökeni pizzicare, yani iğnelemek sözcüğünden geliyor ki sözcük dansın örümceğin ısırığından mütevelli gelen terapisinde kullanıldığına da bir nevi işaret ediyor. Ayrıca zaten müziğin karakteri de ısırığa ya da böcek sokmasına benziyor. Bu tarantellanın kökleri pagan ritüelleriyle bağlantılı olarak Yunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor. Pizzicalar 6-8'lik, kendi içinde de farklı türlere ayrılıyorlar. Bir nevi terapi dansı ve bu sırada işte örümcek ısırdığında hastalanan kişinin etrafında bir halka oluşturuluyor şifacılardan. Enstrümanlar değişebiliyor fakat bu kişiler, bu şifacılar renkli kıyafetler ve kurdeleler takıyorlar. Ve hastanın farklı renklere tepkilerine göre müziğinde ritmi değişiyor. İşte örneğin kırmızı ise o zaman daha hızlı ama mavi ise daha yavaş gibi farklı şekillerde uzun süren bir zehirlenme terapisi için kullanılıyor. Biz şimdi iki tane ayrı pizzica örneği dinleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi 90'ların başında geleneksel salento müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Officina Zoe'dan gelecek Pizzica Tarantata. Diğeri de günümüz salento müziğinin temsilcilerinden biri olan Beppe Junior'ın icra ettiği bir Pizzica Tarantata. Şimdi bu iki parça İtapella'da. We'll be right back. fotalo giro giro nella gommella, nella gommella, nella gommella, fotalo giro giro nella gommella. İki tane pizzica tarantata dinledik. Biri Officina Zoe'den, öteki de Beppe Junior'dan geldi. 14. yüzyıldan bu yana tarantella ya da tarantizma hakkında tıbbi açıdan pek çok şey yazılıyor. Kirchner'in Tarantula ve Tarantella hakkındaki metinlerinde Taranta Belediyesi'nin bu örümcek tarafından ısırılmış hastaların iyileştirilmesi için çalınması gereken müzikleri en iyi şekilde icra eden müzisyenleri parası olmayan vatandaşların da faydalanabilmeleri için maaşa bağladığını öğreniyoruz. 20. yüzyıl araştırmalarında ise çok enteresan, hastaların genelde genç, ergenlik çağındaki erkeklerden çok kadınlar olduğunu saptıyorlar. Ve hastalık belirtileri tekrar nükseden türden bir şekilde devam ediyor. Hatta öyle ki Tarantella'ya farklı bir açıdan kadınların cinsel özgürlüklerine kavuşmalarını kutlamaları gibi de baktıkları bir dönem oluyor. 15. yüzyıldan başlayarak Carnevaletto delle Donne, kadınların karnavalcı gibi isimlendirebileceğimiz aralarında kadınların olduğu ve Tarantula tarafından ısırıldıklarını tırnak içinde bahane ederek ve yine tırnak içinde ahlaksızca dans edebildikleri özel günler kutluyorlar. Böyle. Şimdi biz bir İtalyan kadın halk müziği sanatçısından iki ayrı tarantella dinleyeceğiz. 1950 Terni doğumlu Lucilla Galeazzi. Geleneksel İtalyan halk müziğini modern versiyonlarını seslendiren bir opera sanatçısı Galeazzi. İlk dinleyeceğimiz parçanın bir de hikayesi var. 14 Mart 1970'te Sandro Portelli tarafından aslında kaydediliyor. O dönem İtalya'nın çalkantılı yılları ve Roma'da pek çok protesto var. Bunlardan birinde Piazza del Campidoglio'da barikatlar kurulduğunda polis ateş yakmalarına müsaade etmiyor göstericilerin. Bu sebeple de ısınmak için semtin sakinleri tarafından dans ederken bazı doğaçlama stronelliler söyleniyor ve dans ederek ve bu tarantellalarla ısınıyorlar oradakiler. Tarantella dei baracati, barikatların tarantellasını dinleyeceğiz önce. Arkasından da bir depremin gelişini, onun yarattığı kaygıyı, paniği yine Tarantella'nın o heyecanlı ve telaşlı müziğiyle bize anlattığı bir Tarantella olan La Tarantella del Terremoto ile Lucilla Galeazzi şimdi Itabella'da. Stanotte c'è stato, domani notte puro, o me ne voglio manco se mi portano all'oscuro, o me ne voglio manco se mi portano all'oscuro. Campidoglio in capo di cinque giorni, o me ne voglio manco se mi spuntano le corna, o me ne voglio manco se mi spuntano le corna. E io sto cinque giorni che mi trovo sotto cavallo, e non me ne voglio manco se mi arresto maresciallo, o me ne voglio manco se mi arresto maresciallo. Lo zio mio d'America volia la barba fatta per mancanza di sapone, sa fece col brodo di maccheroni, per mancanza di sapone, sa fece col brodo di maccheroni. E sveglia di bella, darida, sveglia di bella, darida, darida, darida, darida, tosta, darida, darida, darida, tosta, darida, darida, darida, tosta, darida, darida, darida, tosta, tosta, tosta, tosta. Lo terremoto venne de notte, via la casa botta botta. Lo terremoto venne de notte, via la casa botta botta. Scassa le distrugge, tutta la gente fugge, fugge. Le scassa le distrugge, tutta la gente fugge, fugge. Dove stai, figlio mio? Rispondi per l'amor di Dio. Dove stai, figlio mio? Rispondi per l'amor di Dio. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Mamma, padre, dove siete? È crollata la parete. mamma padre dove siete? È crollata la patete, mezzo a sto finimonno, piano piano vanno a fondo, mezzo a sto finimonno, piano piano vado a fondo. È cascato lo campanile e la polvere m'accide, è cascato lo campanile e la polvere m'accide. Urla urla scava scava piagni piagni, urla urla scava scava piagni piagni, urla urla scava scava piagni piagni, urla urla scava scava piagni piagni. Madonna mia, messa a fato, guarda che figlio che m'è nato. Nonna mia, vecchierella, mo t'abbraccio bella bella. Nudi scarsi senza niente, che disgrazia per la gente. Nudi scarsi senza niente, che disgrazia per la gente. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, sono crollati gran palazzi, tanti strillano come pazzi, e la casa dello studente si è sfasciata come niente. La famiglia mia dov'è? Non riesco più a vedere. La famiglia mia dov'è? Non riesco più a vedere. Urla urla scava scava piagni piagni, urla urla scava scava piagni piagni, urla urla scava scava piagni piagni, urla urla scava scava piagni piagni. Le disgrazie di tanta gente sta ingrassando delinquente. Le disgrazie di tanta gente sta ingrassando delinquente. E la gara adesso è scattata a chi c'ha la gran pensata. E la gara è già scattata a chi c'ha la gran pensata. All'Aquila ci faremo, le Olimpiadi e Sanremo. Gran fratello coi famosi, porta a porta coi golosi. Nani, cuochi e ballerine, tutt'olio geffeline. Nani, cuochi e ballerine, e tutt'olio geffeline. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Urla, urla, scava, scava, piagni, piagni. Non c'è niente da parlà, all'Aquila sa da rifà. Non c'è niente da parlà, all'Aquila sa da rifà. Lucilla Galeazzi'ye kulak verdik, Tarantella dei Baracati ve La Tarantella del Terremoto'yla. Şimdi Puglia'dan gelen klasik bir tür müzikal şeytan çıkarma diye nitelendirebileceğimiz Tarantella'nın aksine klasik Calabria Tarantellası'nın asıl kökeninin antik Yunan'daki Pirus dansından türemiş olabileceğine de inanılıyor. Bu bir tür savaş dansı bildiğiniz üzere. Çünkü Calabria Tarantellası'nın sonsuz bir melodik siklon gibi çılgınca ve aşırı derecede hipnotik olduğu durumlar oluyor. Olduğu parçalara rastlıyoruz. 2000'den beri Francesca Sbano, Drangheta üyelerinin suçla geçen yaşamlarını biraz romantikleştiren, çoğunlukla akustik Calabria halk şarkılarından oluşan Malavita şarkıları diye adlandırdığı birkaç albüm yayınladı. Hatta bunları mafya şarkıları dinlediğimiz Itabella'da da kulak verme fırsatı bulmuştu. Şimdi bu seriden benim çok sevdiğim, pek manidar bir adı olan 4. albüme kulak vereceğiz. La Tarantella Calabrese, Il ballo dei pastori, zingari e mafiosi. Calabria Tarantellası, çobanların, çingenelerin ve mafyanın dansı, alt başlığı bir savaş dansı hikayesi diyor. Bu albümden önce Ballerini Fatti Cupinna'yı Antonio Serra'dan, arkasından da Tarantella Guappa'yı Fred Scotti'den dinliyoruz efendim. Thank you. Antonio Serra ve Fred Scotti iki Calabria Tarantellasıyla radyonuzdaydı. Bu hafta Itabella'da Puglia'dan Napoli'ye, Lazio'dan Calabria'ya, Chopin'dan ve Bödünür'e geniş bir yelpazede farklı stillerde pek çok tarantellayla geçirdik. Aslında bir gün Itta Tarantella diye bir program yapsak haftalarca sürebilir. Çünkü öyle çok başka çeşitleri, öyle çok başka burada yer veremediğimiz tarantella var ki. Biz şimdi aslında buydu hatırladım diyeceğiniz bir tarantella ile kapatacağız bu programı. Şef ve piyanist Sandro Cutturello var sırada. Trapea doğumlu bir müzisyen. 1980'de Roma'ya taşınıyor ve burada Maestro Sergio Perticaroli'nin ünlü Santa Cecilia Konservatuarı'nda piyano eğitimi alıyor. Daha sonra da Roma Üniversitesi'nde siyaset felsefesi eğitimiyle doktora derecesini alıp yoluna devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok orkestra kuruyor. Avrupa ve Asya'da birçok müzikal ve kültürel etkinlik üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. Viyana Valzer Orkestrası, Prag Mozart Orkestrası, Millennium Orkestra Romeo kurduğu bazı orkestralar, düzenlediği birkaç projeden örnekler. 2005 yılında Japon Ajansı'na İtalyan Orkestrası'yla bir Napoliten müzik projesi öneriyor. İşte biz bu projenin ardından yayınlanan Canzone Napoletane d'autore in stile classico isimli albümden bir tarantella ile kapatacağız. Ben Cansın Sahesen, Itabella'daydınız. Tarantella Napoletana'yı Sandro Cutturello yönetimindeki Orkestra Italiana Napoletana'dan bir yorumla kapatıyoruz. Hoşçakalın.